Halló? Halló, most hozzam ki a fát, ki van, ne hozzassak fát. Most mennyi a fa? 22 adja Milanovic. Ja, most mennyi volt? Komplett fuvarra együtt, 22 ezer dinári áruja. Ám. És amott? Vajt, na, amott is kb. Ugyanannyi. Akkor hol vegyem meg? Hát, ahol tényleg egy jó teszi. Akkor most vegyem már meg? Úgy. Hát, na mindegy. Ahogy neked is megfelel meg, jó, ott vedd meg. Jó. Nézd, hogy már jó, milyen vedik ki. Hát. Na. Hozd, ahol neked teszik is vedd meg, jó? Nézd, hogy ezt. Nem adja 21? Ha. Na, most gyere, nem. Nézd. Tudom, Irina. Na, szia, akkor.